Šta da radim kad ne mogu skriti tajnu srca svog? Ljepoto me zanijela, žena prijatelja mog. Ljepoto me zanijela, žena prijatelja mog. Oprosti, oprosti, znam da nikad neću biti tvoj. Zove koji te voli, prijatelje moj. Oprosti, izvini, znam da nikad neću biti tvoj. Zove koji te voli, prijatelje moj. Mojom dušom nemir vlada, otkad sretom očite, uš ne hoće da je ljube, ali srce kaže ne. Uš ne hoće da je ljube, ali srce kaže ne. Oprosti, oprosti, znam da nikad neću biti to. Oprosti, izvini, znam da nikad neću biti tvoj. Zove koji te voli, prijatelje moj. Ja volim majko ciganku, tu lepo ludno malku, njeno srce zna da voli, njena duša zna da voli. Ja volim majko ciganku, o, majko oče, ja vas molim, pustite me da je volim. Od kada srce za nju zna, ja nemam mira, nemam sna. Od kada srce za nju zna, ja nemam mira, nemam sna. U našem selu na kraju za našu ljubav ne znaju, ne zna niko iz otaka, ne zna otac, ne zna majka da to je moja ciganka. Kada srce za nju zna, ja nemam mira, nemam sna. Od kada srce za nju zna, ja nemam mira, nemam sna. Kad sam sve u druga svoj, prijatelja jedino, najsrećniji beše da, jer ne beat više sam. Pesma nas je tešila, ljubav nam se smešila, ali viko sudbe zle od mene ga odvede. Aj, ramo, ramo, ramo, druže moj, ramo, ramo, druže moj, da li čuješ je saj moj. Aj, ramo, ramo, ramo, druže moj, ramo, ramo, druže moj, da li čuješ je saj moj. Da li čuješ je taj moj?